Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir ás terras da Coruña. E vamos a falar con un poeta aquí en Galegos Novais, aquí de Radio San Boi. Temos a sorte de ter o outro lado da línea telefónica a Miguel Anxo Mato, un escritor, poeta, en fin, filólogo, que nos vai a falar de certas cousas, Xulio? Vale, vale, pois darlle as boas tardes, veña. Pois damoslle as boas tardes a Miguel Anxo. Boas tardes, Miguel. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos. No, gracias a vos. Miguel Anxo Mato Fondo, que, por certo, temos que dicirche que precisamente nós temos a sorte de que últimamente algún dos nosos programas remítese precisamente na Costa da Morte gracias a Radio Roucudo e Radio Neira os domingos pola mañán. Sí. Por certo, os programas xa, de sempre en Galicia. Xa temos entón contacto coa Costa da Morte, ti por aí cerca andas, non? Sí, eu agora mesmo estou en Ponteceso, a vila na que nacín, que está na desembocadura, na desembocadura do río Anllóns. Sí, fai un día gris, chove, están cantando os paseados. Se cumpría eso da chuvia, polo menos manxiña que abundante que cumpría. Que veña con xeito. Sí. Despois das xiadas de xaneiro, ¿no? Que xa odia o refrán, xaneiro un mes xadeiro. Ahora ven, digamos que este tempo un pouco máis tranquilo de choivas, de humedad, para que, a ver, con un pouco de sol empece a nacer as flores das zardeiras e eso, sí. Vale, mira... Porque que nos falou de ti, nos falou o noso correspondente que temos aí na Costa da Morte. Ah, sí. Óscar Rei. Óscar Rei, sí. Bueno, comentábame a mí que pechado Armando que ti eras... bueno, tamén dixo en público que eres escritor e crítico galego, ao mesmo tempo poeta. Parece ser que a última presentación poética ou de escrita túa titúlase Sisley no Xuncal da Trave. Sí, é un libro que ten misceláneo, non ten algo de narrativa, pero máis ben monólogo interior, lírica, e logo ten un tema que a mí, tanto como cando estaba ainda en activo como profesor, como escritor, etcétera, me apaixona que a interrelación entre as artes, sobre todo música, pintura e poesía. Bueno, o libro ten bastante de eso, sí. Sí, pues... sobre todo coa reflexión sobre a natureza, sobre a paisaxe maior, non? Sí. Unha cousa que tamén a nos gusta, no, é interesante decir yo todos os nosos ointes, o feito de que vos non somente escribides, sino que ademais inspirades a xente para poder convidades a xente para poder disfrutar do vosso traballo, pois nun pub, nun bar, en sitios así. Sí, pois... sí, para mí que moi emotivo, non? Eu non, sí, porque fuxes un pouco do estatismo do salón de actos, etcétera, ¿no? Non é o mesmo ler poemas sentado encima dun taburete nun pub, en que podes, además, ter música de fondo, etcétera. A xente está máis relaxada, cunha copa, cunha cervexa, bueno, sempre poden comunicarse, poden, non sei, chega todo moito mellor, hai máis intercomunicación, e o espazo, pues, ten un canto que, ao mellor, o formalismo, non? Dun salón de actos, isto, ou dun mesmo do teatro, pois non ten, non? Porque... Por eso sempre, sí. O sea, tanto que se xa música en vivo, podes, pois, convidar a un amigo para que te acompañe, non? Con guitarra, con piano, ou simplemente a música ambiental elixida perfectamente, vale, non? Porque me dicías que ti eras dos que che gustaba ir ca xente, non ir a un sitio e a xente te para ver, senón ires ti a buscar a xente como é, pois nunha taberna. Efectivamente, sí, ir aos sitios onde a xente está tamén máis receptiva, eu creo, non? Non é onde, xa che digo, escuitas a última experiencia que tive foi agora en Malpica, e unha semana presentando Sisley. E además leí algúns poemas inéditos, algúns que saíran no próximo libro, etcétera, ¿no? Pero foi unha experiencia moi boa, ¿no? además era o primeiro acto, despois da, pues, de toda a pandemia, o primeiro acto que celebraban, retomaban as actividades anteriores, e foi moi emotivo. A verdade é que a taberna, unha especie de, entre taberna e pub, estaba absolutamente chea, ¿no? Sí, porque aí de nesa taberna que eu seguín e mirei os vídeos, que despois cando chegue o momento xa che direi que me recites ese mesmo poema que diches na taberna. Carai. No, o que pasa é que a ver se o podo recuperar. Se non hai seguro que teis outros máis. Sí. Deixámosche liberdade porque queira ser lixido. De verdade que para nós vai a ser un prazer e un agasallo extraordinario. Pero, Maro, quería comentarche unha cousa. Ese libro poden mercar os nosos ointes en algún sitio determinado? Este libro, si se leí no Xuncal da Trave, está nas librerías. Sí, supoño que... Bueno, non sei fora de Galiza. Outro día precisamente chamoume de Madrid unha amiga miña que o pediron parte de librería, se dixeron que estaba esgotado, pero a mí extrañaba un pouco que este xa esgotado porque saíu apenas hai dous meses, ¿no? Bueno, como se editou en Medulia Editorial, a mellor pódense poñer en Medulia Editorial na páxina e pedírllelo precisamente a eles, ¿no? Sen dúbida, poden entrar na páxina de Medulia e comunicarse ben por correo ou ben a través dunha chamada, sen problema ningún, claro. Medulia, hai que levantarlle o sombreiro, é precisamente un selo especial, non? Para a poesía concretamente, sí, non? Para publica un pouco todos os xéneros, A verdade é que tanto Xulio Valcárcer, que como sabedes é un importante poeta tamén e crítico de arte, tanto como ele e Ana Varela están facendo traballo moi importante, sí. Sí, para isto, ¿no? E, bueno, en fin, é unha maravilla. Sí. Bueno, claro. Eu queria che preguntar, como nado este libro? Como naceu? Sisley. Pois Sisley naceu un pouco, en principio, en fragmentos, sin excesiva estrutura, nin ligazón entre eles, pero como acontece tantas veces, escribes cousas, pensas que estás escribindo cousas que non teñen relación, e cando te decatas estás escribindo un libro, ¿no? E todo aquilo ensámblase de unha forma, pois, non sei, inesperada, ¿no? Sí. E así naceu un pouco, logo... Todo é traballo, estruturalo, traballo. Exactamente, evidentemente a inspiración, simplemente o sinónimo é traballo. Porque isto pasa como os cantantes coa música. O mellor van de viaxe, van nun coche, ou van paseando aí por un roteiro ao lado do mar, ou unha montaña, ou donde queiran, e entón, pois, van tarareando unha cantiga, e ao fin de ao cabo sale unha cantiga. Como tipo, neses casos, sale xe un libro. Sí, a min, contame algún compañeiro músico, que, bueno, que a canción nace así a veces é simplemente un acorde, a veces é un verso que pola súa musicalidade se fai sacar uns acordes, e cando te das conta, pois tes as 4 ou 5 estrofas con estribillos, non? Que é unha canción, e a verdade que é un pouco azar, non? Sí. Eu polo menos non traballo de unha forma planificada, ainda que sempre, bueno, teño moitos proxectos abertos, entón vou engadindo un pouco según o que me require cada un, non? Pero agora mesmo, pois, estou con abrimo outro libro de poemas, en que próximamente publicarei un. Teño casi acabado un libro de relatos. Bueno, mira, o tempo que antes dedicaba a docencia, agora dedico, pois, exclusivamente a creación literaria. Tú, a creación literaria, o sea, o que se dice aí, bueno, esa frase tan manida, non? Que a crea... A inspiración te coña traballando. Eso. Pois sí, sí. No, traballar, sí, efectivamente. Mira, non hai palleiro sin palla. Non. E non hai obra de arte sin moito traballo detrás, eso está claro. Se xa unha canción, un poema, unha semblanza, a reflexión dun libro, etcétera. Sí. É unha cousa que che quería comentar, que chamo, bueno, pregunto ya moitos poetas, pero en realidad pues, é por confirmación ou porque me digas a túa opinión. Dicen que os poemas levan en sí música, que non se fai música para un poema. No, eu estou de acordo en que a poesía en sí encerra música. Xa leva música, xa ten musicalidade, non? Toda tampouco. Sí, non toda tampouco, porque hai unha poesía, digamos, máis de contidos sociais, sí. Etcétera, dramáticos. Pero, bueno, a poesía lírica sí que en sí a linguaxe encerra unha música que ven determinada tanto polo tipo de estrofa como a versificación, e ya que eu escribo máis ben en versos soltos, ¿no? Pero, bueno, sí. Pois confirmarme a situación, sí, que lle pregunto moitas veces. Bueno, sí. No asunto dos relatos, ti procuras facelos máis ben cortos para que sean cunha mensaxe feita, ou polo menos ou acordaste ou faz máis ben un relato, traballas un relato máis ben amplo para que lembrando aqueles nosos maiores que o Caón da Lareira contaban aquelas historias, sí, sí, tan importantes. Os meus relatos, bueno, teño relatos moi cortos que casi poderían ser considerados como microrelatos, ¿no? Sí, sí. De media páxina como moito, pero normalmente os meus relatos teño sobre as 20 tantas páxinas, por aí, ¿no? Sí. Bueno. Son relatos líricos tamén, donde domina unha primeira persoa, un narrador interior. Sí, fundamentalmente. Magua non poder facerche un pouco de crítica porque non te lemos nada, pero de verdade que estamos disfrutando coa conversa túa e desexando saber algo máis de ti, pero o que sí é certo, Miguel Anxo, que dedicaste bastante e vese reflexado no teu traballo pois esa zona onde vives, non? A Costa da Morte ou a Malpica, esa paisaxe forte que tendes aí. Sí, absolutamente. Para mí, creo que unha das características da miña obra, tanto poética como de relatos, é cultivar o espazo, non? A estilización do espazo, incluso a idealización dun espazo. E ese espazo posee ni máis ni menos que tamén un espazo físico, paisaxístico, no que viven persoas, non? Moi relacionado co mundo da miña infancia, non? Bueno, non sei, a veces creo que tamén cun toque, un certo toque lixíaco, non? Pero, bueno, sí que é importante, sí. Quizá tamén ten moito que ver co meu gosto pola pintura, pola música descritiva, tamén pola pintura, desde logo, non? No libro aparece, estou con Sisley e con, bueno, con Chagall e con outros pintores que me gustan e que falo sobre eles, non? Pero a paisaxe sí, é moi moi moi importante e ten que ver tamén con outras aficións mías, e que, bueno, a literatura non a considero unha afición, máis ben unha entrega, pero para entendernos, non? Como é, por exemplo, a contemplación mesmo da natureza, da paisaxe, pasear polos bosques, polo monte e a observación de aves. Sí, que, bueno, eso hai un fondo de preocupación tamén ecologista, sí, moi forte, non? Bueno, dase a zona de Bergantiños, a comarca de Bergantiños, precisamente ten unha riqueza extraordinaria con respecto. Sí, ten unha riqueza toda a desembocadura do río Anllóns, a foz do río Anllóns, é un dos sitios estratégicos da Península Ibérica para observar aves, de certo moitísimas cando hai moitos temporais, etcétera, no norte. Arriban aquí aves extraviadas, aves da costa oeste da costa leste norteamericana e canadiense. Sí, é un sitio porque as aves dispersanse polos temporales, son sacados das súas rotas e tal, e logo necesitan sitios axeitados para alimentarse uns días, recuperar forzas, tal, reorientarse e marchar. E este xeito parece que, polo que dimos ornitólogos, pois como Xosé Luís Rabuñal e Antonio Sandoval, etc., en Galicia hai unha enorme tradición destes anos 70, unha enorme tradición de, de ornitólogos. Sí, e bueno, eles din que un dos sitios favoritos, sí. E logo, pois, hai tamén outro tipo de espacios, como son as sagras, inmensos campos de trigo, de millo, etc., todo rodeado de bosques, que son moi bons para outro tipo de aves, pois, aves máis pequenas, etc. Sí, sí, ademais, é destacado o patrimonio que ten precisamente a comarca de Bercantiño, ese patrimonio natural que comeza, non sei, nas Illas Sisargas, concretamente, sí, sí, sí, claro. De o Cabo de San Adrián, sí, e logo tens tamén un espacio moi bo que o río Anllóns, que é un río de uns 70 kilómetros de longitude, non? Ensenada, claro. Vai ascendendo até os montes altos da zona do interior de la Laracha, por aí onde nace. E é un río que, bueno, no curso medio sobre todo, ten bosque de cúpula, quer dicir que as árbores son todas caducifolias, e dun lado e doutro, bueno, hai freixos, amieiros, carballos, etc., e dun lado e doutro enlazan as copas, que é o que lle chaman, os ecologistas chaman de bosque de cúpula, os biólogos, non? Así. E é moi interesante subir o río. Eu son adicto ao río Anllóns, coñezo moi ben desde a desembocadura hasta o nacemento, e bueno, hai zonas que patrullo constantemente que me gusta moitísimo, claro. Bueno, un val extraordinario, pero ademais tendes outro patrimonio que tamén é importantísimo que destacar, por exemplo, o patrimonio histórico, por exemplo, o dolmen, non? Sí, a Pedra da Arca e o Castro do Borneiro e o Torre de Tenero. Hai unha cantidad grande de arcas, de dolmenes e de castros. Algúns están localizados, pero non están descubertos, vale? Sí. Mesmo a veces, pois, pasan cousas como aconteceu aquí nunha agra cercana a Ponteceso, que, pois, facendo un campos de cultivo, desbrozando monte e tal, de repente empezaron a aparecer pedras, hachas de silens, hachas de man, etc. Hubo que parar eso porque son auténticos cemeterios de arqueolóxicos, non? Sí, señor. Un grande patrimonio, que ademais está inzado de poetas e escritores, porque a Costa da Morte ten nomes de todo tipo, que últimamente ademais está en boca. Díxenolo un poeta que hai por aí en Fisterra, non? Sí, e mesmo, bueno, non sei, por artistas de fora, non? Fotógrafos como Peter Schneider, ou, por exemplo, Tachibana, o pintor xaponés que morreu non hai tanto, que, bueno, pues apareceu un día por aquí, instalouse na costa de Muxía e se quedou aí para toda a vida pintando, non? Sí, Tachibana, tiña un gran mercado, sobre todo en Xapón, claro, e en Alemania. Eran así os dous lugares onde tiña moitísima clientela. Un excelente pintor de pintura abstracta, sí. Sí, con pintura. Ademais, aí na Costa da Morte respiras un aire moi puro, e ademais hai un é abondoso, e aparte diso, pois un pintor a eso para ele é unha maravilla eso. Esas paisaxes paga a pena metelas en óleo, non? Sí. Pois sí, como sigo eu pintar a música, non? Ou musicar o vento, non? Bueno, eso sería máis fácil, pero pintar a música é algo que xa ando dando voltas a ver como podería ser. Xa falei así con... E logo hai pintoras extraordinarias como Pique Rivadulla, unha pintora, bueno, unha queridísima amiga de Muxía, que é unha pintora que además, bueno, é feminista e pinta sobre todo a muller, as mulleres. Ahora ten unha exposición fantástica en Santiago que se chama Atlánticas, é unha pinta a forza da muller, tanto a muller intelectual como a muller obreira, como a muller, sobre todo a muller mariñeira, non? E a forza do mar, sí. Sí, señor. Sí, é unha extraordinaria pintora, e sobre todo sempre desde a óptica feminista da liberación da muller, sí. Pois sigues tendo propostas de traballo, de presentación dese teu libro, non? Non sei, agora, pois, hai un amigo que está empeñado en que o presente en en Euskadi, concretamente en Bilbao, en algún sitio de Galicia seguramente, precisamente outro día decían que fora a presentar os Salnés, pero hai algún sitios que quizá non esgotei ainda a quenda de presentacións. Pero xa casi se me vai só a par co seguinte. Entón, xa sabes o que pasa, a veces pasas 5 anos sin publicar nada e de repente hai que aproveitar, claro. Bueno, agora voltando, Miguel Anxo, voltando a solicitude que che fixo Armando, non sei se poderás... Estou preparado. Ah, vale, o poema era, por casualidade, elexía ao Ártico. Me parece que sí. Oye, ¿no? ¿Qué vos parece? Porque teño aquí no ordenador precisamente a... aquí en YouTube teño a interpretación de Unaldi sobre o témpano de Xeu. Si poño a música de fondo e leo o poema, ningún problema para non ocasionará algún corte. No. O caso é que se escoite ben, a ver, tú proba, a ver. Bueno, eu vou probar, vale. Sí. Sí, Miguel Anxo, para nós vai ser un agasallo, para os ointes tamén. Pois veña, imos alá. Veña. Cando queiras. A ver si sale esto. Ahora creo que va a ser. Ahora vamos a ver, teño aquí... Claro, estas cousas así improvisadas. É o que pasa sempre. Pero tú tranquilo. Estamos en familia. Sí. Bueno, eu leo o poema, vale? Vale. Creo que están aí os ondas. Vale. Non sei se se escuita. O poema elexía o Ártico e compuxionado sobre a partitura musical de Unaldi, ¿no? Dice, titúlase Elexio Ártico, di: soñas coa inocencia do frágil, as túas mans pequenas armas contra a inconsciencia. Millóns de seres humanos erguen os rostros cara a pureza das auroras polares. Esperanza, unha danza de morsas sobre o teclado de marfil, fragilidade das notas entre o fragor dos xeos. O piano sobre un iceberg soña coa inocencia do frágil. Eso é. Moitas grazas. Miguel Anxo. Gracias a vos. Agradecémosche moitísimo. A ver se somos capaces de conectar máis veces contigo e que nos contes máis historias, non somente da poesía, senón tamén da pintura que vemos cada vez que falamos que comentamos. Ademais do seu muro hai a pintura detrás. Muy bien. Bueno, pues nada, estou a vosa disposición cando queirades. Moitísimas grazas. Pues moitas grazas. Unha fonda aperta. Moitos éxitos. Unha fonda aperta. Gracias. Chao. Unha aperta, chao. Pola noite do solsticio de verán, prenderemos as fogueiras, caleña das carballeiras, para escorrentar a maldade. Preste lume no bondade. Amigas e amigos, isto foi Galegos no Baix, en Radio San Boi, no 89.4 FM. Así que, Fernando, gracias por estar aí. Xulio, gracias por estar aí tamén. Moitas gracias, queridos ointes. Ata vindeiro xoves, a mesma hora, estaremos aquí. Que a noite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e digo xoves que ven.